أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الركن الخامس، beşinci rükün. الإيمان باليوم الآخر، آخرت gününe iman. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر، آخرت gününe iman eder ve itikat ederler. ومعناه، onun manası الإعتقاد الجازم، kesin bir itikat. Ve tasdikul kamilu, kamil bir tasdiktir. Bi yevmil kıyameti, kıyamet gününe. Vel imanu, iman. Bi kulli ma akhbara bihillahu tebaraka ve teala fi kitabihi, Allah-u Teala'nın kitabından ne haber verdiyse onun hepsine iman. Ve akhbara bihi Resuluhu sallallahu aleyhi ve sellem, mimma yekunu ba'del mevti, ölümden sonra olanlardan olanlarla ilgili peygamberin onun resulünün verdiği haberlere. Ve hatta yedhule ehlul cenneti el cennete ve ehlun nari en nara, cennet ehlinin cennete, ateş ehlinin de ateşe girinceye kadar ki kısma kadar haber verdiği şeyler imandır. Lekad ekkedallahu Allahu Teala, lekad ekkedallahu subhanahu ve teala, Allah subhanahu ve teala destekledi, teyit etti. Zikral yevmil ahiri, ahiret gününün zikrini, fi kitabihil azizi, fi mevadi'a kesiretin, birçok yerde aziz kitabında zikretti. ve rabbat, birçok yerde aziz olan kitabının birçok yerinde kıyamet gününü hatırlatmayı teyit etti. Kıyamet gününü hatırlatmayı aziz kitabının birçok yerinde teyit etti. وَرَبَطَ الْا۪يمَانَ بِه۪ي بِالْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ ve iman ahiret gününe imanı kendi Allah'a imanla bağlamayı sürekli tehdit etti. Ahiret gününe imanı Allah'a imanla bağlamayı sürekli tehdit etti. قَالَ تَعَالَى, Allah-u Teala dedi, وَالَّذ۪ينَ, o kimseler ki, يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ, sana indirilene iman ediyorlar. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, ve senden önce indirilene de iman ediyorlar. Ve bil ahireti, ve ahirete hum yuqinun, onlar yakin bir şekilde ahirete de iman ediyorlar. Ve ehli sünneti vel cemaati, ehli sünnet vel cemaat yu'minune, iman ediyorlar. Bi enne vakte kıyamis sa'ati ilmuhu indallahi subhanahu ve teala. Yu'minune, ehli sünnet vel cemaat iman ediyor. Kıyamet saatinin Allah katında olduğuna, ilminin, kıyamet saatinin ilminin Allah katında olduğunu iman ediyorlar. La ya'lemuhu ahadun illallahu. Onu kimse, Allah'tan başka kimse bilemez. Gâle teâlâ, Allah-u Teala dedi, İnnallâhe indehu ilmussâ'ati. Muhakkak ki saatin ilmi, kıyamet saatinin ilmi onun katındadır. Ve izâ kânallâhu, Allah-u Teala olduğu zaman, kad ahfa vakte vuku'is sa'ati an ibadihi, saatin vukuusunu, saatin kıyamet saatinin gerçekleşmesinin vaktinin kullarından sakladığı zaman, fe innehu, muhakkak ki o taala, kad ja'ale laha amaratin ve alamatin ve ishratan, muhakkak ki o kıldı o kıyamet saati için emareler, alametler ve İşaretler mi? Şartlar kıldı. Şartlar demek alametler demek. Şart kelimesi normalde o da alamet manasında. Şartlar kıldı, alametler kıldı. Tedullu, delalet ediyor. Ala kurbi vuku'iha. Onun vukusunun yaklaşması üzerine delalet ediyor. Ve yu'minune, ve iman ediyorlar. Bi kulli ma vaka'a, ne vaki olduysa, vaki olanların hepsine. Ve seyye, ve vaki olacak olana. Ve vaki olacak olana. Men eşrati, min eşrati saati. Min eşrati saati sugra, sugra vel kubra. Büyük ve küçük kıyamet alametlerinin olmuş olanlara ve olacak olanlarına iman ediyorlar. Olmuş olanların olmuş olacak olanlarına iman ediyorlar. Elleti, onlar ki, ye emaratun ala kıyamet saati, kıyamet saati üzerine onlardır ki kıyametin kopmasının emareleridir, işaretleridir. Kıyametin kopmasının emareleridir. Li enneha, çünkü o, tedhulu fil imani bil yevmil ahiri. Çünkü o da ahiret gününe imanla dahildir. Evet. Şimdi normalde imanın rükünlerinden bir tanesi de, asli rükünlerinden bir tanesi de kişinin ahiret gününe iman etmesidir. Ahiret gününe iman ne demektir? Ahiret gününe iman icmalen insanın Allah Azze ve Celle'nin insanları diriltip hesaba çekeceğini ve onlara herkesin amelinin karşılığında mükafat veya ceza vereceğini bilmesidir. Bu icmalen ahirete iman etmektir. Bir de tafsili iman vardır bu konuda. O da nedir? Ölüm anından sonra ta cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme gireceği ana kadar Allah'ın ve Resulünün haber verdiği her şeyi tafsilatıyla ne yapmaktır? Tafsilatıyla kabul etmektir veyahut da bilmektir. Şimdi kıyamet günüyle alakalı, tabi bak dikkat edin, kıyamete iman dediğimiz zaman ehl-i sünnet bu konuyu işlerken ta ölüm, insanın ölümüyle başlayıp ta son ana kadar tüm meseleleri ahiret gününe imanın içerisine sokmuşlar. Kıyamet de dünya ile ahiret günü arasındaki köprü olduğundan dolayı, yani kıyametin kopması, dünyanın zahir olması, dünyanın yıkılması, yıldızların dökülmesi, bu kainatın hepsinin bitmesi, dünya hayatının bitmesi, dünya hayatı ile ahiret arasındaki köprü. Onu da ölümden sonra gerçekleşeceğinden dolayı onu da kıyamet gününe iman arasına sokmuşlar mesele olaraktan. Şimdi biz şunu biliyoruz ki kıyamet gününün vaktinin ilmi sadece Allah Azze ve Celle'nin yanındadır ve o da gayiptir. Yani kıyamet, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela diyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Onlar sana kıyamet gününün ne zaman olacağını soruyorlar diye. Ve farklı farklı kalıplarda sürekli bunu zikrediyor. Ve hepsinde diyor ki de ki bunun ilmi benim Rabbimin yanındadır. De ki bunun ilmi Allah'ın yanındadır. De ki kıyameti Allah'tan başkası bilmez. De ki kıyamet size ansızın gelmekten başka bir şey mi olacaktır? Yoksa onlar kıyametin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Vesaire. Yani sürekli Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de teekid ettiği meselelerden bir tanesi kıyamet gününün, yani dünya hayatının bitişinin aniden olacağını ve bunun ilmini insanlardan kimsenin bilmediğini, bunun gayb ilmine dahil olduğunu söylüyorlar. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamet kopmadan önce kıyametin kopmasının yakın olduğunu ifade eden bir takım şartlar, bir takım emareler zikretmiş. Bunların bir kısmı küçük alametler, bir kısmı büyük alametler. Küçük alametler demiş olduğumuz şeyler farklı farklı tarihlerde vuku bulup kıyametin sadece yaklaştığını ama ne kadar yaklaştığını haber vermeyen alametler. Mesela kıyametin küçük alametlerinden biri Peygamberimizin gönderilmiş olması. Peygamberimiz ne diyor? Ben ve kıyamet şu ikisi gibiyiz diyor. Yani benim gönderilmemle kıyamet şu iki parmağım gibidir. Yani bu kadar yakındır birbirine. Aradan 1400 sene geçti. Öyle mi? Yani küçük alametler diyebildiğimiz alametler kıyametin yaklaştığını alamet olan ama kıyametin ne kadar yaklaştığına belirsiz olan. Yani çok uzun da olabilir, kısa da olabilir. Büyük alametler ise kıyametin kopmasından hemen önce gerçekleşecek olan alametler ve bunlar vaki olduğu zaman kıyametin kopmasının yakın olduğunu, çok yakın olduğunu bilineceği şeyler. Ne gibi mesela? Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi gibi, Deccal'ın yeryüzüne çıkması gibi mesela. İşte en son olacak olan güneşin batıdan doğup doğudan o gün batması gibi mesela. Yani bunlar artık daha dünyanın biteceğinin, kıyametin kopacağının göstergesi. Şimdi bunlarla aleyhissalatü vesselam kıyamete bir takım alametler olduğunu bize ne yapmış? Alametler olduğunu bize göstermiş. Ehl-i sünnet istidlal metodunda peygamberden sahih olan hadisleri hüccet kabul ettiklerinden dolayı kıyametin küçük alametlerini ve büyük alametlerini de kabul etmişler. Bunu da kıyamet, ahiret gününe imanın içinde incelemişler ve bir problem yok bu konuda. Lakin bazıları kıyametin küçük alametlerini ve büyük alametlerini anlatan hadisleri inkar etmişler. Tabii bunlar az sayıda hadis değil. Yani kıyametin alametleriyle alakalı hadisler toplandığı zaman çok ciddi bir mecmuayı oluşturuyor. Bazı insanlar bunları, yani bunu bizim biraz sonra göreceğimiz alametler diye sayacağımız şeylerin hadislerini kabul etmemişler. Demişler ki biz bu hadisleri kabul etmiyoruz. Peki niye demişler biz bu hadisleri kabul etmiyoruz? Bunun için bazı sebepler zikretmişler. Yani bunlar görüldüğü zaman biraz böyle mantıkla, hani mantığa uygun olan şeyler. Bu Bunlardan bir tanesi şu. Demişler ki hadisler çok net bir şekilde kıyametten önce bir takım alametlerin olduğunu ve bu alametler olduğunda artık kıyametin yakın olduğunu ifade ediyor. Oysa demişler Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli kıyamet günü için bagteten kelimesini kullanıyor. Yani aniden gelecek kıyamet. Bagteten. İnsanlar hiç farkında değilken bir kere de böyle herkes şok olacak kıyamet günüyle alakalı. Bu hadislerle Kur'an-ı Kerim ayetleri çelişiyor birbiriyle diyorlar. Yani hadislere göre Kur'an işte kıyametin bir takım alametleri var. Onu gören adam bilecek kıyamet koptuğunu. Şeye göre ise Kur'an-ı Kerim'e göre ise kıyamet aniden kopacak ve insanlar kıyametin koptuğunu daha önceden bilmeyecekler diye. Tabii bu iddia iki yönlü çürük bir iddia. Bir genel bir iddia. Yani Kur'an-ı Kerim'le hadisler arasında bir çelişki söz konusu olmaz. Onu anlatacağız zaten. İkincisi ise Allah Azze ve Celle mesela Muhammed Suresi'nde diyor ki فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Onlar kıyametin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Muhakkak ki onun şartları gelmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Şart nedir Arap lügatında? Alamet demektir. Yani eşrat da alametin çoğulu demektir. Alamat manasındadır. Onun alametleri ne yapmıştır? Şüphesiz ki onun alametleri gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim bile kıyamet için bir takım alametlerin olduğunu ve bu alametlerin geldiğini söylüyor. İkincisi, kıyametin ne kadar alametleri zuhur ederse etsin, hiç kimse tahdiden kıyamet şu zamandır diyemeyeceği için, kıyamet her halükarda bagtetendir. Yani her halükarda kıyamet ansızın kopacaktır. Çünkü son şeyi olsa bile, yani son alameti çıksa bile kıyametin, hiç kimse kıyamet şu vakitte kopacak diye bunu ne yapamaz? Hiç kimse bunu cezm edemez. Ayrıyeten zaten kafirler ne hadise ne Kur'an'a inanmadıklarından dolayı kıyamet onlar için zaten bagteten kopacak. Yani kafir peygambere inanmıyor ki peygamberin kıyametin alametleriyle ilgili hadislerine inansın. Ondan dolayı kıyamet zaten her türlü kafirin üzerine bagteten kopacak. Müslümana gelince Müslüman kıyametin alametlerini kabul etse veya etmese, ki etmese gibi bir durum olamaz. Müslümana kıyamet diye bir şey yok zaten. Yani Müslüman kıyameti görmeyeceğinden dolayı. Hani kıyamet kafirlerin başına kopacak olan bir şey. Müslümanlar o günün sabahında Allah Azze ve Celle bir rüzgar, bir meltem gönderecek. Müslümanların hepsinin ruhunu kabz edecek. Yeryüzünün en şerlileri kaldıktan sonra kıyamet kopacak. Ondan dolayı ne olmaz? Böyle bir çelişki olmaz. İkincisi, yani bir iddia olaraktan şu. Peygamber Allah gaybı Allah'tan başkası bilmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları haber vermekle sanki gaybı biliyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani gelecekle ilgili peygamberimiz haber verdiği zaman sanki gaybtan haber veriyor gibi. Biz bunun cevabını vermiştik. Öyle değil mi? Ne demiştik? Kim söyleyecek? Peygamberler Allah azizinin ona bildirdiği kadarıyla gaybın ilmindedirler. Delil? Başka? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَكُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيدَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اِلَّا مَنْ اِشْتَبَى مِنْ رَسُولِ. Al, nasıl? وَلَكِنْ اللّٰهُ اِشْتَبِي مِنْ رَسُولِ. Öyle miydi? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ لكن الله يشتبي من رسله ما يشاء. Tamam, doğru. Doğrusu bu şekilde, senin söylediğin şey. Allah azze ve celle size gayba ittila ettirecek değildir. Lakin Allah rasullerinden dilediğini ne yapar? Lakin Allah rasullerinden dilediğini seçer diyor. Doğrusu şeyin söylediği gibi. Arkadaşın söylediği gibi. Bu da neyi gösteriyor bize? Tamam, doğrudur. Allah'tan başkası gaybı bilmez. Lakin peygamberler Allah'ın onlara bildirmesiyle beraber ne yapabilirler? Allah'ın onlara bildirmesiyle beraber peygamberler gaybten haber verebilirler. İkinci bir grup ise, yani kıyametin şartlarıyla alakalı bir grup sapıtmış, inkar etmiş. Bir de musbitinler var, musbitun veyahut da. Yani kıyametin alametlerini üzerinde çok duran, çokça konuşan, din sanki sadece kıyametin alametlerinden müteşekkilmiş gibi bütün vaktini buna harcayan ve çok ciddi zorlama yorumlara giden, yani artık böyle işi çırığından çıkarıp çok ciddi zorlama yorumlara giden bir anlayış var. Bu da az bir anlayış, yani çok böyle sıradan bir fikir değil. Baya baya insanlar arasında yaygın olan bir fikir. Mesela Mehdicilik fikri. Yani sanki mesela Mehdi ile ilgili bir takım hadisler var. Yani kıyametten önce yeryüzü bozulduğu zaman Müslümanlara imamlık yapacak, komutanlık yapacak bir Mehdi'den peygamberimiz söz ediyor. İsmi Mehdi olan veyahut da işte babası ismi Abdullah, annesinin ismi Amine, kendisinin ismi Muhammed olup peygamberimizin soyundan olup kafirlerle savaşacak Hazreti İsa ile beraber bir zattan bahsediyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Müslüman buna inanır. Öyle değil mi? Müslüman ne yapar? Müslüman buna inanır. Ondan sonra üstüne düşen görevleri yapar. Lakin bu kıyamet alametlerini din edinip sürekli bunun üzerine yoğunlaşan insanların anlayışında çalışmaya gerek yok. Bir şey yapmaya gerek yok. Biz ne yaparsak yapalım dünya sürekli kötüye gidecek. Ondan sonra bir Mehdi şeyi gelecek. Bir Mehdi gelecek, dünyayı ve yeryüzünü kurtaracak diye. Tabi bu Mehdi geldiğinde peygamberimiz bu Mehdi'nin bir ordusundan hazır, yani Mehdi'nin gelip başına geçeceği bir ordudan söz ediyor. Bu Mehdi'nin gelebilmesi için bir ordunun aynı zamanda hazır olması lazım, yani dünyadaki kötülüklerle, kafirlerle mücadele etmek için. Mesela bu mantık, kıyamet alametlerine iman edip sonra bunda aşırı gidip bunu din edinen mantık, İslami çalışmadan uzak duran, hiçbir şey yapmayan bir mantık. Veyahut da mesela çevresindeki bütün olayları kıyametin alametleriyle bağdaştırmaya çalışan mantık. Yani işte bir Said Nursi zihniyeti, işte Risale-i Nur'u Mehdi gören, işte hatta öyle ki uydurma karakterler ortaya atan, işte Süfyan, küçük Süfyan bilmem, yani hiç olmayan, artık o kadar işi zıvanadan çıkarıp hiç olmayan karakterler ortaya atmak gibi. Ehl-i Sünnet bu iki görüşten de nedir? Ehl-i Sünnet bu iki görüşten de beridir. Yani kıyamet saatinin inkar alametlerini inkar edenlerden de beridir. Bunları alıp kendine din edinip din sanki buymuş, bundan başka bir şey yokmuş gibi bunlara itimat eden ve çevresindeki her olayı kıyametin alametleriyle bağdaştırmaya çalışan insanlardan da beridir. Ehl-i Sünnet bunlara iman eder. Bunları peygamberimizin doğruluğuna bir alamet olarak kabul eder. Lakin üstüne düşenden hiçbir zaman ne yapmaz? Üstüne düşenden, yani itikadi ve ameli olarak da geri durmaz. Kendine düşenle ilgilenir. Evet. Şimdi bunları tek tek bazılarını bize yazar söyleyecek. Küçük alametler, büyük alametler. Her biri bunların, burada yazılı olanların her biri hadislerden alınma şeyler. Yani bunların her biri bir hadis metninden alınmış olan şeyler. Burada gelen, ama yazar hadis olarak vermemiş. Normal cümle olaraktan vermiş. Bunu bilelim, yani bunların her biri bir hadis. Evet. Alamatü saati suğra, küçük saatin küçük alamet, kıyamet saatinin küçük alametleri. Vehiye o elleti, o öyledir ki tetekaddemu kıyamet saati, tetekaddemu kıyamet saatinin öncesindedir, öncesinde olur. Bi ezvani mutefavitetin, farklı zamanlarda kıyamet saatinin öncesinde olur. Ve tekunu, oluyor. Minen nev'i minen nev'il mu'tadi, alışılmış çeşitten olur. Alışılmış çeşit. Yani çok şey değildir. Çok böyle hani sıra dışı şeyler değildir. Mesela bir dabbe, bir yecüc mecüc, bir güneşin doğduğu. Bunlar çok olağan dışı şeyler. Ama mesela zinanın yayılması, içkinin içilmesi, insan. Bunlar insanların zaten gördüğü, günlük hayatta karşılaştığı şeyler yani. Vakat yazhuru yazharu ortaya çıkar ba'daha ba'duha. Fakat yaz ortaya çıkar ba'duha, ondan bazısı musahiben il eşratil kubra, büyük alametlerle beraber ortaya çıkar. Büyük alametlerle beraber ortaya çıkar. Ve alamatu eşratis saati, saatin şartların alametleri, sugra küçük alametleri, kesiratun kıyamet saatinin küçük alametleri, kesiratun cidden, kıyamet saatinin küçük alametleri gerçekten çoktur. Ne zikuru şeyen mimma sahha minha, ondan sahih olanları, sahih olan şeyleri zikir diyoruz. Evet. Femin zelike, bundan bi'setun, yani bunlardandır. Bunlardandır. Hani bu kıyametin küçük alametlerindendir. Bu kıyametin küçük alametlerindendir. Bi'setun nebiyyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi. Ve hatmun nübüvveti ve risaleti bihi, ve onunla nübüvvetin ve risaletin son bulması. Ve mevtuhu, onun ölmesi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala aleyhi ve sellem, ve fethu Beytil Makdis'i, Beytil Makdis'in fethedilmesi ve zuhuril fiteni, fitnelerin ortaya çıkması ve ittiba'i senenil umemi, umemil madiyeti minel yehudi ve nasara, Yahudilerden ve Hristiyanlardan geçmiş ümmetlerin sünnetlerine tabi olma ve hurucu deccaline, deccalların çıkması, deccalların çıkması ve ed'iyâin nübüvveti ve nübüvvet iddia edenlerin ortaya çıkması ve vad'ul ahadisil mekzubeti ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize yalan olan hadislerin uydurulması. Peygamberimize yalan olan hadislerin uydurulması. Tamam, burada duralım, ben okuyayım. Ve rafdu sünnetihi, sünnetinin reddedilmesi. Ve kethretul kezibi, yalanın çoğalması. Ve ademut tesebbuti fi nakli'l ahbari, haberleri naklederken insanların tesebbüt etmemesi. Ve raf'ul ilmi, ilmin kaldırılması. Ve iltimasul ilmi indel esagiri, insanların ilmi küçüklerin yanında araması. Ve zuhurul cehli vel fesadi, cehaletin ve fesadın yayılması. Ve zihabus salihine, salihlerin kaybolması, gitmesi. Ve nakdu, bozulması. Ural islami, İslam'ın kulplarının bozulması. Urveten urveten, kulp kulp, İslam'ın kulplarının çözülmesi, bozulması. Ve tedâil umemi ala ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetlerin peygamberimizin ümmetinin üzerine üşüşmesi. Thumma gurbetul islami ve ehlihi, İslam'ın ve ehlinin garip olması. Şimdi buraya kadar söylediğimiz şeyler, dediğimiz gibi bunlar hep hadislerden alınmış olan maddeler. Ondan dolayı yani bunların hadislerini tek tek zikretmeye gerek yok. Bunlar o hadislerin içinde sahih olanları ne yapmış? Anlatmış. Sadece sizin anlamadığınız bir yer varsa her paragraf bittiğinde sorun. Mesela bunun manası ne demek? Şunun manası ne demek diye anlaşılmayan yeri bir daha sorun. Buraya kadar var mı anlaşılmayan bir şey? Hı. Şu ilk Feminzelike'de başlayan yerin altında ve hurucu deccali ne diyor ya? He. Küçük alameti mi? Şimdi o deccallar, peygamberimiz diyor ki benden sonra 30 tane yalancı deccal olacak. Bunların her biri peygamberlik iddiasında bulunacak. Bu. Yani o asıl deccal, hani işte gelip de insanların Mesih deccal denilen, gelip işte insanları kandıran, ateşi su, suyu ateş gibi gösteren, dünyayı gezen o deccal değil. Bunlar nübüvvet iddiasında bulunan yalancılar demek. Başka var mı? Bir şey mi soracağız? Yok. وَكَثْرَةُ الْقَتْلِ, katlın çoğalması. وَتَمَنِّ الْمَوْتِ, ölümün temenni edilmesi. مِنْ شِدَّةِ الْبَلَاءِ, musibetin şiddetinden dolayı ölümün temenni edilmesi. وَغِبْتَةُ اَهْلِ الْقُبُورِ, insanların kabir ehline gıpta etmesi. Yani ölüm, keşke ben toprağın altında olsaydım gibi. وَتَمَنِّ الرَّجُلِ اَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنْ شِدَّةِ الْبَلَاءِ, kişinin, adamın musibetin şiddetinden dolayı ölümün yerinde olmayı temenni etmesi. وَكَثْرَةُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ, ani ölümlerin çoğalması. وَالْمَوْتِ فِي الزَّلَازِلِ وَالْأَمْرَادِ, depremlerde ve hastalıklarda ölümlerin çoğalması. وَقِلَّةُ عَدَدِ الرَّجُلِ رِجَالِ, adamların adedinin azlığı. وَكَثْرَةُ النِّسَاءِ, kadınların çokluğu, sayısının çoğalması. وَزُهُورُهُنَّ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ, onların çıplak giyinik çıplaklar olarak zuhur etmeleri. وَتَفَشِّي الزِّنَا, zinanın yayılması. فِتْتُرُقَاتِ, yollarda. وَزُهُورِ اَعْوَانِ الظَّلَمَةِ اَلَّذ۪ينَ يُجْلِدُونَ النَّاسِ, وَزُهُورِ اَعْوَانِ الظَّلَمَةِ, zalimlerin yardımcılarının zuhur etmesi. اَلَّذ۪ينَ, onlar ki. يُجْلِدُونَ النَّاسَ, insanlara celd ederler, sopayla insanları döverler. وَزُهُورُ الْمَعَازِفِ, müzik aletlerinin açığa çıkması, çoğalması. وَالْخَمْرِ, İçkinin ve zina ve riba, zina ve faizin. Ve harir, ipeğin. Ve istihlaluha, ve onları helal görmek. Ve zuhurul hasfi, yerin altına geçirilmenin çıkması. Ve meshi, insanların suretlerinin değiştirilmesi. Ve kazfi, ve kazf. Ve tedi'ul emaneti, emanetin zayi ol. Bir şey mi oldu? Bu yerin altı ne abi? Yerin altına geçiyor. Yerin altın üstüne geçmesi. Yani insanların yerin altına, yerin altı yerin üstüne geçmesi. Bu kıyametten önce böyle işte bir bazı yerlerde 2-3 kere hasf olacak. Yani yer insanları altına. Bugün olan belalar işte bu doğal afet diye bilinen şeyler gibi. Yani mesela o şekilde. وَالْمَسْخ Mesh normalde şeyin değişmesi, insanın suretinin çevrilmesi, başka bir surete çevrilmesi. Mesela tarihte kim için olmuş bu? Yahudiler için olmuş. Maymun ve domuzlara çevrilmişler. İkinci meshin ne olduğu Allahu alem. Yani illa maymuna ve domuza çevrilmek değil de daha farklı bir şey de olabilir. Ki zaten şu anki böyle sıfat olaraktan insandan çok her şeye benzeyen, yani yollarda gördüğümüz demirci dükkanı gibi gezen, her tarafında halka olan hani süs köpeği midir yoksa insan mıdır ayırt edemediğimiz tipler, yani onlar bu Allah'a olan kısmi meshe dahil olan insanlar. Allah'ın doğrusunu bilir. وَتَدِيَعُ الْاَمَانَةِ Emanetin zayi edilmesi. وَيِسْنَادُ الْاَمْرِ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ İşlerin ehli olmayan insanlara teslim edilmesi. وَزَعَامَةُ الْاَرَاذِلِ Rezillerin yöneticiliği. مِنَ النَّاسِ insanlardan. وَارْتِفَاعُ اَسَافِلِهِمْ عَلَى خِيَارِهِمْ İnsanların en sefillerinin en hayırlı olanlarından yücelmeleri, yüksek olmaları. وَوِلَادَةُ الْاَمَةِ رَبَّتُهَا cariyenin kendi efendisini doğurması. وَالتَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ insanların binaları yükseltmekte yarışmaları. وَتَبَاهِ النَّاسِ فِي زُخْرُفَةِ الْمَسْجِدِ mesacidi insanların mescitlerin süslenmesiyle övünmesi. Aynı günümüzün çok ciddi hastalıklarından bir tanesi. وَتَغَيُّرُ الزَّمَانِ zamanın değişmesi. حَتَّى تُعْبَدَ الْاَوْثَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْاَوْثَانُ ta ki putlara tapılıncaya kadar. وَيَزْهَرَ الشِّرْكُ فِي الْاُمَّةِ ve ümmette şirk açığa çıkana kadar. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Zamanın değişmesi. Efendisi. Anlamadım. Kadının efendisini doğurması. Kadının efendisini doğurması bu meşhur Cibril hadisi diye bildiğimiz hadiste. Hani bana kıyametten haber ver diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Cibril'e yönelik olarak diyor ki sorulan sorandan bu konuda daha bilgili değildir diyor. O zaman bana diyor onun alametlerinden haber ver. Ey Muhammed diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor en telidel emetu rabbetaha. Yani cariyenin kendi efendisini doğurmasıdır diyor. Normalde hani cariyeden doğan da cariyedir ya. Yani normalde kölenin çocuğu da köledir. Cariyenin çocuğu da cariyedir. Öyle bir zaman değişecek ki, haller değişecek ki cariye kendi efendisini doğuracak. Yani da cariyeden doğan çocuk sonradan şeyine efendilik yapacak. Normal yani Allah-u Alem racih olan tefsir bu. Tabi bunun dışında farklı tefsirler de yapılmış. Mesela ne gibi? Bazı alimler demiş hani savaşlar o kadar çoğalacak ki mesela diyelim işte insanlar birbirini şey yapacaklar, öldürecekler, millet birbirinin malını alacak. Hani cariyenin çocuğu cariyeden alınacak. İşte gelecek saraylarda büyüyecek, efendi olacak. Kendi anasını cariye diye yanına alacak falan. Hani kendi falan böyle bu tip yorumlar yapılmış. Ama o meşhur Cibril hadisine baktığımız zaman orada şöyle bir nokta var. Yani cariyenin kendisi efendisini doğurması, çıplak ayaklı, aç, çıplak olan insanların bina yükseltmesi mesela. Başka ne vardı? En telidel emedu rabbetaha. Bina yükseltmesi. Başka ne vardı o hadiste? Nasıl? İki tane miydi? İkisi de zamanın değiştiğine işaret eden şeyler. Yani işlerin tamamen tersine döndüğünü ifade eden. Hani normalde bir fakir, çoban, ayağı çıplak bir çobanın bina yapması çok acayip. Yani olmaması gereken normalde bir şey. Hani o kadar işler değişecek. Yani kimin fakir, kimin zengin olduğu belli olmayacak. Bu şekilde farklı farklı tefsirler yapılmış yani. Bazı hadis kitaplarında cariyenin hanımefendisini doğurması şey diye geçiyor. O yüzden sor. O ne demek? Mana, hanımefendisi. Cariyenin hanımefendisini doğurması. Arapçası kapalı, bir de Türkçesini iyice kapalı. Türkçesi yazdıklarından dolayı yanlış mı hatırlıyorum? Hanımefendisi. Yani cariyenin efendisini doğurması bu kadar. Kendisini, cariyenin kendi efendisini doğurması. Başka var mı buraya kadar? Tamam, sor. İslam'ın kurtları teker teker çözülür derken. Tamam. Yani İslam'ın kurtları nedir? Mesela tevhid, namaz, zekat vesaire. İnsanlar önce tevhidde gevşeklik yapar. Sonra namazda, sonra zekatta, sonra oruçta. Ta ki kul kul kul kul kul hiçbir şey kalmaz yani. Tek tek hepsi düşer bu manada. Tamam. Hazreti Ömer söylüyor zaten hani en son kopacak olan kulp da namazdır diye. Yani başka bir sözde de diyor ki İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler İslam'da yetiştiği zaman İslam'ın kulpları tane tane çözülür. Cahiliyeyi bilmedikleri için İslam diye cahiliyeyle amel edecekler. O şekilde İslam'ın kulpları tek tek çözülecek diye. Başka yok değil mi? وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَعَارِفِ فَقَطْ Sadece insanın tanıdıklarına selam vermesi. وَكَثْرَةُ الْتِجَارَةِ Ticaretin çoğalması. وَتَقَارُبُ الْأَسْوَاقِ Çarşıların birbirine yakınlaşması. وَوُجُودُ الْمَالِ الْكَثِيرِ Çok malın çoğalması. فِي اَيْدِ النَّاسِ İnsanların ellerinde. مَا عَدَمِ الشُّكْرِ Şükürsüzlükle beraber yani şükür kalkacak, mal çoğalacak. وَكَثْرَةُ الشُّحِّ Mala düşkünlüğün çoğalması. وَكَثْرَةُ شَهَادَةِ الزُّورِ Yalan şahitliğin çoğalması. وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ Hak şahitliğin gizlenmesi. وَزُهُورُ الْفُحْشِ Fuhşiyatın açığa çıkması, yayılması. وَالتَّخَاسُمِ Düşmanlığın. وَالتَّبَاغُدِ Karşılıklı buğz etmenin. وَالتَّشَاحُنِ Karşılıklı niza ve tartışmanın çoğalması. وَقَطِيعَةُ الرَّحْمِ İnsanların işte şey akrabalık ilişkilerini kesmesi ve su'il civari insanların komşulukta kötü komşuluk yapması gibi. Ve takarubuz zamani ve kıllatul bereketi fil avkati. Zamanın birbirine yakınlaşması ve vakitte bereketin azalması. Tam günümüz yani. Ve intifahul ehilleti ayın şişmesi. Yani ay iki günlük ay gibi olacak diyor peygamberimiz. Hani bir ay bir gece sanki iki ay yan yana ayı koymuşsun gibi ay öyle büyüyecek şeyden önce. Kıyametten önce. وَحُدُوثُ الْفِتَنِ كَقِتَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ Kapkaranlık gecenin bir parçası gibi fitnelerin çoğalması. Yani ne demek? Burada kasıt ne demek? Hani insanların onda ne yapacağını bilemeyeceği şekilde böyle gecenin karanlığında nasıl insan önünü görmez? Hakeza öyle fitnelerin olacağı. وَوُقُوعُ التَّنَاكُرِ بَيْنَ النَّاسِ İnsanların arasında birbirini inkar etme vakti olacak. وَالتَّهَاوُنِ بِالسُّنَنِ Sünnetlerde insanlar hafife alacaklar. اَلَّتِ رَغَبَ فِيهَا الْاِسْلَامُ İslam'ın kendisine rağbet ettirdiği sünnetlerde insanlar çok gevşek olacaklar. Mesela sünnet gibi yani bugün hani erkeklerin sünnet edilmesi gibi. Hani İslam'ın Hanif mi İbrahim'in milletinden diye insanların sürekli rağbet ettirdiği şey insanların bugün artık pek de önemsemediği bir şey. وَتَشَبُّهُ شُيُّخِ بِشَبَابِ Yaşlıların gençlere benzemesi. Yaşlıların gençlere benzemesi. وَكَلَامُ السِّبَاعِ وَالْجَمَادَاتِ لِلْاِنْسِ Hayvanların ve donuk olan cisimlerin insanlarla konuşması demiş. Parçalayıcı hayvanların, siba وَالْجَمَادَاتِ Camid olanların, yani canlı olmayan duvar gibi, taş gibi, yer gibi insanlarla konuşması. وَحَسْرُ مَاءِ الْفُرَاتِ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ Fırat'ın suyunun çekilmesi. An cebelin min zehebin altından olan bir dağdan. Yani peygamberimiz diyor Fırat suyunu çekecek. Onun altında şey çıkacak. Hani altından bir hazine, bir dağ gibi altından bir dağ çıkacak ve insanlar onun için savaşacaklar. Yani Fırat için. Ve şu anda da zaten Fırat'ın altında Allahu alem 2-3 sene önce bir şeyde okumuştum. Fırat'ın altında altın değil de yani bizzat altının kendisi değil de şeyin olduğu. Hani bu enerji mesela benzin gibi ondan sonra bor gibi hani enerjide kullanılacak bir maddenin yani dünyada bunlar tükendiği zaman bunun Fırat'ın altında olduğu tespit edilmiş. Onun için dünya ülkeleri Fırat'ın üzerinde bir takım stratejiler şey yapmaya başlamışlar yani yarın benzin bittiğinde kullanılacak diğer gaz için kullanılacak işte, ne diyorlar enerji kaynakları tükendiği zaman bir şey kullanılacak olan enerji kaynağının Fırat'ın altında olduğuna dair böyle bir iddia var. Allah en doğrusunu bilir. وَسِدْقُ رُؤْيَ الْمُؤْمِنِ Müminin rüyalarının doğru çıkması. Yani sadık rüyalar müminlerin görmesi. وَمَا يَقَعُ فِي مَدِينَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَنْفِي الْخَبَثِ Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın şehrinde olacak olup da pisliği nefy edecek olan. Hani Peygamberimiz diyor nasıl ki ateş demirin üzerindeki pası götürür. Medine'de bazı olaylar olacak. Öyle pisi kötüden şey yapacak. Pisi kötüden ayıracak diye. فَلَا يَبْقَ فِيهَا اِلَّا الْاَتْقِيَاءُ الصَّالِحُونَ Onda ancak ve sadece salih ve müttaki olanların kalacak. وَعَوْدَةُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَاَنْهَارًا şeyin Cezire-i Arap nehirlere dönecek. Biliyorsun eski halinde oralar zaten öyleymiş yani. Dünya kıtalar sürekli değişiyor ya. Orası da daha önceki halinde daha böyle kuru çorak bir yer değilmiş yani. Tekrardan o eski haline dönecek yani. Bayağı sulak nehirlerin olduğu bir yere dönecek. Ve hurucu raculun min kahtan yedinu lehun nas. Bir de Kahtan'dan bir adam çıkacak. İnsanlar onunla dinlenecekler. Konya'da bir tane var, ben Kahtani'yim diyor. O peygamberin hadisinde zikretmiş olduğu adam, o Kahtani benim diyor. Nurcu, bir bu şey nurcular var ya. Yok yok, yazıcı olanlar ha. Ben Kahtani'yim diyormuş. Duydum yani ben de. Bilmiyorum, öyle bir duydum sadece. Bir tane çıkmış. Nasıl ki Mehdi çıkıyor habire sağda solda. Bir tane bir Kahtani eksikti zaten, o da çıktı. Ve kesretir Rumi ve kitaluhum lil muslimin. Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşması. Ve kitalul muslimine lil yahudi. Ve Müslümanların Yahudilerle savaşması. Hatta yekulel haceru ve şeceru. Ta ki ağaç ve şey taş diyecek ki ya muslimu haza yahudiyun feteala fektulhu. Ta ki ağaç ve taş diyecek ki ey Müslüman, aha bu Yahudidir, gel bunu öldür diyecek. Ve fethu Roma. Roma'nın fethedilmesi. Kema futihat el Konstantiniyye. İstanbul fethedildiği gibi Roma'nın da fethedilmesi diyor. İla gayri zalike min alamati sa'ati sugra. Bunun dışında kıyametin küçük alametleri. Es-sabiteti fil ahadisin nebeviyyeti sahihati. Peygamberimizin sahih hadislerinde sabit olan şartlar. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir daha bakın. Yani biz normalde gelecek yani ileride diye biliyorum. Bu yok burada yazmamış. Ehli sünnet olarak biz bu hadislerin normalde zahiri üzerine olduğuna inanırız. Yani hani ne olacak, ne bitecek, nasıl olacak biz bunu bilmeyiz. Yani biz bu hadislerin zahiren böyle olduğuna inanırız. Ne anlatmışsa Peygamberimiz o şekilde olduğuna. Şimdi normalde mesela Deccal hani tek gözlü diyor ya Peygamberimiz işte denize ateş gösterecek, cehennemi cennet, cenneti cehennem olarak insanlara. Adam bir anlatıyor şey Deccal'ı şey diye televizyon diye. Hani işte tek gözlü falan anlatıyor. Şeyhin bir tanesi de diyor peki kıvırcık saçları nerede? Hani Peygamberimiz diyor onun saçları şey olacak. Nedir ismi? Kıvırcık olacak. Tabii yani hani işi illa zorlamaya götürürsen dersin televizyonun üstündeki örtü de hani milletin üstüne koymuş olduğu örtü de şeydir. Televizyonun kıvırcıksa öbürü der ki peki LCD ekranların üzerinde örtü yok o zaman ne olacak diye. Yani böyle zorlama yorumlara gidince sürekli ilginç şeyler çıkıyor ortaya. Sürekli ilginç mantıklar çıkıyor ortaya. Ondan dolayı yani biz ehli sünnet olaraktan tevilini gerektirecek başka bir nas ve vaki olmadığı müddetçe bu hadislerin zahiri üzerine olduğuna inanırız ve bu şekilde vaki olacağına inanırız. Bak burada mesela bizim okuduğumuz dikkatinizi çekmesi gereken şeylerden bir tanesi şey. Cansız şeylerle konuşma. Cansız şeylerle konuşma ve hani parçalayıcı hayvanlarla konuşma meselesi. Bu mesela hani çok ilginç bir şey acaba nasıl yani bir şey diye insan merak ediyor tabi Allah'u alem tabi biz nasıl olacağını bilemeyiz ama yani bunu yok canım öyle şey olur mu diye inkar eden adam o daha önce derste anlatmış olduğum o sinek hadisini mesela inkar edip de kendi kıt akıllarıyla sonra zamanın gelişmesiyle orada hatırlıyorsanız bir şey de demiştim biz de bugün hani bazı hadisler bizim aklımıza da çok muhal. Yani o günün insanına sinek hadisi çok muhal gelmiş. Şimdi tıp evet öyledir diyor. Bugün bize de bazı hadisler çok muhal gelebiliyor. Nasıl bir şey diyebiliriz? Mesela şu anda Deccal. Deccal bizim için gayet normal bir şey. Öyle mi? Yani dünyayı 40 günde gezecek. Az çok bile yani 40 günde dünyayı gezmek şu anda bir şey değil. Yani bir uçağa atladın mı Allah'ın izniyle 40 günde çok rahat dönüyor. Ama 1400 sene öncenin insanı için yani adam... Mesela örnek veriyorum, buradan tarlasına gidiyor, 5 saat yol yürüyor. Yani kendi evinden tarlasına gidiyor, seferi namaz kılıyor. Öyle imkansızlık. Adama bir karakterden bahsediyorsun, 40 günde bütün dünyayı gezecek. Mesela diyorsun, Allah Allah öyle şey olur mu ya falan. Adam için en hızlı şey deve. Yani adam için deve, o adamın devesi var diyor mesela. Zengin yani adamın bir tane de, 5 tane devesi var, 5 tane bememesi var mesela diyor adam. O adam için mesela dünyayı 40 günde gezmek ne demek yani, çok muhal. Şimdi bak bize gayet normal. Yani o gün işte ateşi, cenneti, cehennem, cehennemi, cennet gösterecek. Bizim o günün insanı için Allah Allah nasıl öyle bir şey olur? Mesela bizim için şu anda gayet normal yani. Adam şirki, tevhid, tevhidi, şirk diye insanlara gösteriyor mesela. Milyonlarca insan da adamın peşinden gidiyorlar. Yani gayet şey, gayet normal gibi bir şey. Adam resmen cehennemin kapısında durmuş, kapıyı açmış. Gelin cennete diyor. İnsanlar akın akın şeye gidiyorlar. Nedir ismi? Cehenneme gidiyorlar, cennet adı altında. Yani bize mesela normal geliyor. Bu da şu anda bize mesela nasıl bir insan hayvanla konuşacak diyoruz mesela. Belki bir 100 sene, 200, belki 1000 sene, 2000 sene sonra bu da olabilir. Yine burada mesela dikkatinizi çekecek bir şey, Konstantinopolis'in fethedilmesi. Yani içinde yaşamış olduğunuz şehrin, İstanbul'un fethedilmesi. Şimdi bu konuda şöyle bir karışıklık var. İki tane hadis var. Bir, orayı fetheden komutan ne güzel komutandır, onun ordusu ne güzel ordudur hadisi. Bu hadis ihtilaflı yani. Zayıf mıdır, sahih midir diye. Bir de ayrıyeten hani sizden şu kadar asker Konstantiniyye ile savaşmadan kıyamet kopmaz hadisi var. Bak bu ayrı, bu ayrı. Yani ikisi birbirinden farklı hadisler. Konstantiniyye'nin fethi de kıyametin alametlerinden. Tabi Osmanlı'nın yaptığı fetih, bu fetih midir değil midir Allah'u alem. Yani onu Allah bilir. Onu biz bilemeyiz. Kimisi odur demiş, kimisi değildir demiş. Vesaire. Hey, şu anda fethedilmiş vaziyette değil. Yani ondan eminiz. Şu an bizim içinde yaşadığımız Konstantiniyye, Müslümanları fethetmiş olduğu Konstantiniyye değil. Onu biliyoruz. Ama Osmanlı'nın yaptığı işte fetih, peygamberin müjdelediği fetih midir? Allahu alem. Onu Allah en doğrusunu bilir. Yine burada mesela dikkatinizi çekecek ne var? Çok ilginç, ayın şişmesi. Yani mesela nasıl olur acaba ayın şişmesi? Bunu da mesela biz tam bilmiyoruz. Bu mesela Medine'de olup da işte olaylar acaba oldu mu daha önceden, hani mesela çünkü Medine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra işte o hilafetten sonra vesaire vesaire işte o bölge mesela tamamen şey oldu. Tamamen tekrardan o bölge değil yani dünyanın birçok yerinde şirk tekrardan zuhur etti. Mesela açığa çıktı. Ondan sonra mesela Allah Azze ve Celle tevhid ehlini oraya nasip etti. Tekrardan tevhid açığa çıktı. 2 asır falan önce. Şu anda tekrar yani tevhidin aslı olmakla beraber bazı problemler var. Hüküm noktasında özellikle. Şimdi mesela tekrardan bir şey olacak da öyle mi olacak yoksa o oldu bitti mi? Allah-u Alem. Onu bilmiyoruz. Yine mesela burada çok kafa karıştıran bir şey var. Onu söyleyelim. Ne dedi ben? İlmin küçüklerin yanında aranması mesela. Şimdi sahabe döneminde normalde İbni Abbas mesela insanlara ilim öğretmiş. İbni Abbas yaş olarak onların en küçüğüymüş mesela. İmam Şafii işte kendi dönemindeki selefe fetva vermiş, ilim öğretmiş. 18 yaşındaymış yani fetva makamına oturduğu zaman. Hakeza İmam Malik'in 18-20 falan böyle rivayetler var mesela. Yani burada Es-Sagir'den kasıt ne? Abdullah İbni Mübarek ve bir takım selef bunun bid'at ehli olduğunu söylemişler. Yani Es-Sagir hani yaş bakımından, cüsse bakımından değil de Es-Sagir'den kasıt bid'at ehli. Yani hani Allah yanında küçük olan, büyük olmayan insanlar olduğunu söylemişler. Çünkü normalde sahabenin döneminde bile hani onlara ilim öğretenlerin çoğu yaş olarak hepsinden küçük olan sahabeler. Ondan dolayı bu var mesela. Hani böyle kafa karıştıran. İslam tarihinde çoğu alim küçük yaşta işe başlamış. Burada küçüklerin yanında ilim aranacak diyor. Hani bu yaşla değil de bu daha ziyade bidat ehli, Allah yanındaki değerle alakalı bir durum. Evet. Başka da çok böyle dikkat çekici bir şey yok. Zaten bu diğer okuduklarımızın hemen hemen hepsini okudukça şöyle insan bir çevresine baktığında herhalde çok rahat görüyordur. Yani burada okuduğumuz şeyler hani çok artık basitleşmiş yani kıyamet alameti olarak artık çok basit gibi her gün olan şeyler yani. Evet. Bu hadislerde geçen Türklerle savaş meselesi. Evet. O küçük alamet mi? O küçük alamet. Siz Türklerle savaşmadığınız müddetçe kıyamet kopmayacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O birinci hadis. Bir de bir hadis var çok ilginç. Utrukut Türke ma terakukum diyor. Türkler sizi terk ettiği müddetçe Türkleri siz de terk edin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bazı alimler mesela Peygamberimizin nübüvveti gerçekten, yani insan şaşırıyor. İslam alemi Tatarlarla uğraşınca İslam alemi yerle bir oldu yani. Hani Peygamberimiz Türklerle uğraşmayın diyor. Türkler size uğraşmadığı müddetçe Türklerle uğraşmayın. Tabi bazıları Türkler Yecüc Mecüc'tür demişler. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim bu arada. Tabi bu şey değil yani. Türk bugün Türk deyince binlerce şeyden söz ediyor. Bu Orta Asya hepsi biz Türküz diyor. Türkiye biz Türküz diyor. Azeriler biz Türküz diyor. Vesaire yani. Bir de böyle Türklerin bir kısmıyla savaşsak bile bir kısmı belki çoğunluğu Müslüman olmayacak diye bir kaide yok yani. Hani bir kısmı Müslümanlara zarar veren kafirler olabilir. Kalan kısmı Müslüman olur yani. Bu şey değil. Bu sorun değil. Yani Türk olmuş şudur budur çok önemli değil. Şimdi bu hadis-i şerif var ya işte Türklerle savaşmadan kıyamet kopmayacak diye. Yani normalde mesela bir Türk olarak insan ne yapar? Ha demek ki Türklerden bozuk olan bir nesil çıkacak. Müslümanlarla savaşacak. Ben ne yapayım? Hani şey yapayım, kendime bu anlamda çeki düzen vereyim, hani dikkat edeyim, hani Türk milletinin gidişatına dikkat edeyim. En fazla bu çıkar bu hadisten. Yani bir Türk olan bir insan için söylüyorum. Adam bu hadisten şunu çıkarmış, vay be peygamber bile Türklerin savaşçı olduğunu kabul etmiş diye. Biz savaşçı bir milletiz diye. Adam bu hadisten böyle bir yorum çıkarmış. Ama kıyamet alametleri olarak Allah bilir büyüğü müdür küçüğü müdür ama Türklerle savaşmadan. Tabi burunları basık diyor Peygamberimiz küçük. Daha ziyade böyle Orta Asya Türkleri gibi geliyor. O yapmış olduğu alamete baktığımız zaman. Allahu alem tabi. Bazıları işte o Yecüc Mecüc'ün de hani Türk, zaten Çinlilerin neslinde Türklük olduğunu falan söylüyor. Ama bunlar hep zan ve iddia. Allah en doğrusunu bilir yani ne olacağını Allah bilir. Soru mu soracağız? Sorusu olan var mı başka? Bir piyasadaki adam 50 yaşına gelmiş, ayağında kot pantolon, üzerinde bir tane deri ceket, renkli bir tişört giymiş üstüne. Demirci dükkanı gibi sağına soluna tasma takmış, halka takmış. Geziyor adam ortalıkta yani, daha ne istiyorsun? Şeydir, yani bu kitabı alın elinize, şöyle camdan dışarıya bakın, tamam yani çok çok da şeye gerek yok, düşünmeye gerek yok. Evet. Başka var mı? Yok. Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.